kasam tum hai kasam makbul ye ek zahe wale ko badan de juda meri ho ke hum chahi rehna kabhi na kahe